bezpłatnościowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ostry spór między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W odpowiedzi na nałożenie ceł na stal i aluminium będą cła na dżinsy. Prokuratura wyjaśni przyczyny śmierci radnego z Głogowa, 42-letniego Pawła Chruszcza. Bardzo duże zagrożenie pożarami w lasach niemal w całej Polsce. Na reakcję Brukseli nie trzeba było długo czekać. Kilka godzin po tym, jak Amerykanie ogłosili, że nakładają cła na stal i aluminium z krajów Unii, szef Komisji Europejskiej zapowiedział działania odwetowe. Jean-Claude Juncker ostro skrytykował decyzję Waszyngtonu. Od 6 rano naszego czasu zaczną obowiązywać 25% cła na stal i 10% na aluminium. Tematem zajmuje się Beata Płomecka. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że decyzja USA jest niesprawiedliwa, niedopuszczalna i że to zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. W ciągu kilku godzin uruchomimy procedurę rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i ogłosimy działania odwetowe. Jeśli oni mogą to zrobić, to my też. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Jean-Claude Juncker wyraził ubolewanie, że Stany Zjednoczone podjęły jednostronną decyzję w odniesieniu do światowego handlu. Podkreślił, że Unia oferowała Stanom Zjednoczonym liberalizację w handlu, czego domagał się prezydent Donald Trump, ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyczyna śmierci radnego z Głogowa Pawła Chruszcza nie jest znana. Dopiero sekcja zwłoki. Dodatkowe badania pozwolą ją ustalić, informuje Lidia Tkaczyszyn z prokuratury w Legnicy. Policja szukała mężczyzny od wczorajszego wieczora. Jego ciało znaleziono po południu powieszone w lesie. Śledczy sprawdzą wszystkie pojawiające się w mediach wątki na temat przyczyn śmierci radnego. Portal Fakty24.pl podał, że Paweł Chruszcz w dniu zaginięcia miał jechać na spotkanie z agentem CBA, ponieważ miał do przekazania wiedzy na temat afery korupcyjnej. Był zaangażowany m.in. w sprawę znęcania się nad dziećmi w lokalnym przedszkolu i mógł trafić na trop afery, w którą mogą być zamieszani miejscy urzędnicy. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenie. Upały i tylko lokalne opady w ostatnich dniach spowodowały, że jest bardzo duże zagrożenie pożarami w lasach prawie w całej Polsce. Leśnicy apelują, żeby pod żadnym pozorem nie rozpalać w lasach ognia. O sytuacji na Warmii i Mazurach. Paweł Karpiszan. Miejscami wilgotność ściółki spadła poniżej 10%, a większą wilgotność ma na przykład wysuszone siano. Leśnicy apelują do mieszkańców regionu i turystów, by nie używali otwartego ognia w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Strażacy podkreślają, że trzeba zachować szczególną ostrożność, bo w najbliższych dniach w warmińsko-mazurskim nie będzie padać i sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Jeżeli przez 5 dni z rzędu wilgotność ściółki mierzona o 9 rano będzie poniżej 10%, to na takim terenie zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Przypomnijmy, że co roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wydaje na ochronę przeciwpożarową ponad 4 miliony złotych. Do dyspozycji leśników są samolot gaśniczy i patrolowy oraz 40 wież obserwacyjnych. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Dodajmy, że łącznie od początku roku było prawie 1000 pożarów w lasach. Zniszczeniu uległy niemal 272 hektary. Dla porównania w ubiegłym roku w tym samym czasie tereny leśne płonęły 510 razy. Nie mieli dziś odpoczynku polscy piłkarze, którzy przygotowują się do mundialu. Były zajęcia na siłowni, odprawia taktyczna i dwa treningi. Jeden rano, a drugi skończył się niedawno. W Arłamowie na zgrupowaniu kadry jest Adam Malecki. Kolejny trening za naszymi piłkarzami. Na boisku od początku na pełnych obrotach trenowało 29 zawodników. Zabrakło jedynie bramkarza Łukasza Skorupskiego, który ze zbitym biodrem trafił w ręce fizjoterapeutów. Już podczas trwania treningu do grupy dołączyli Kamil Glik i Kuba Błaszczykowski. Oni jednak wciąż wracają do pełni zdrowia i ćwiczą indywidualnie. Jutro zawodników czekają kolejne zajęcia na boisku, a także teoretyczne. Piłkarze spotkają się z sędziami Szymonem Marciniakiem i Pawłem Gilem i przejdą kurs VAR, czyli wideoweryfikacji, technologii, która będzie obowiązywać podczas rozpoczynających się za 2 tygodnie Mistrzostw Świata w Rosji. Arłamów, Adam Malecki. I tą relacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak delikatnie rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, raz jeszcze dobry wieczór. I tak delikatnie rozpoczyna się najnowsza płyta Simeon Mobile Disco. Przypomnę, że duet zaprosił do współpracy przy tym albumie chór, który nazywa się The Deep Throat Choir. No, zaczynają spokojnie, pokazując swoje możliwości, ale potem oczywiście tempo wzrasta. przy każdym kolejnym odsłuchaniu ta płyta podoba mi się coraz bardziej. Murmurations, Simeon Mobile Disco, płyta, która ukazała się kilkanaście już dni temu. No i można na niej znaleźć o wiele więcej niż w tych dwóch prezentowanych utworach. Otwieramy teraz naszą płytę tygodnia. Otwieramy ją wspaniale. Czarna Woda, zespół, który nazywa się Alameda 4 i nagranie, które kryje w sobie kilka oddzielnych opowieści. Every time I try to play the game, it cracks and breaks with a moan. In deceptive bodies dwell the grain that won't ever grow again. I tried to blood war.

R hitam z płyty Czarna Woda, płyty tygodnia w programie alternatywnym. Zespół nazywa się Alameda 4. Wczoraj Kuba Ziołek wyjaśniał i tłumaczył, a dzisiaj pytanie konkursowe będzie sprawdzam z tego, czy wiedza została przyjęta. Jeżeli ktoś chciałby Czarną Wodę wygrać, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3. No i bez żadnego błędu przedstawić skład Alamedy 4. Szukamy czterech imion i czterech nazwisk i jednocześnie, zgodnie z zapowiedzią, teraz wracamy do rozmowy z Kubą, ale to będzie rozmowa o nieco innych klimatach. A zatem w naszym studiu Kuba Ziołek. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Magia Radia. Magia, która pozwoli nam na chwilę wniknąć do świata nie płyty tygodnia, czyli płyty Alamedy 4, ale do współpracy duetu Kapital z artystą. Zawsze mam kłopot z wypowiadaniem nazwiska. Richard Pinhas, jak mówią angielskojęzyczni. Płyta Flux ukazała się na początku tego roku i nie mieliśmy okazji spotkać się, aby o tym albumie porozmawiać. To jest album efekt, no nie wiem, czy długoletni, ale jednak znajomości, prawda, z Richardem. Długoletni, no bo to nie wiem, jak się, co nazwać długą, to jest kilkuletnia znajomość. Kilkuletnia, tak. Byłoby to adekwatnie powiedziane. Było wymyślone to tak, że Unsound zaprosił Richarda na koncert i Richard chciał zagrać z nami festiwal Unsound w Krakowie, więc właśnie dzięki Unsoundowi się spotkaliśmy tak na płaszczyźnie czysto muzycznej i przez 3 dni lub też 2, dokładnie już teraz nie pamiętam, graliśmy próby z Richardem, przygotowywaliśmy materiał koncertowy na tyle, na ile się dało w 2 dni coś przygotować, no i przy okazji wszystko rejestrowaliśmy, zagraliśmy koncert, no i potem, że tak powiem, ta płyta leżała odłogiem bardzo długi okres. Tak naprawdę dopiero w zeszłym roku wróciliśmy do tej płyty i się okazało, że właściwie musimy ją zrobić od nowa, więc żeśmy ją nagrali od nowa, ale już bez Richarda, tylko po prostu wzięliśmy jego ścieżki gitarowe, które podogrywał do jakichś tam, powiedzmy, naszych baz. Część z tych baz żeśmy zachowali, nagraliśmy je na nowo, podłożyliśmy te gitary i wtedy zaczęliśmy dogrywać nowe rzeczy. Jak on zareagował na to? Bo zdaje się, że nie jest fanem tego typu pracy. Generalnie... Nie jest fanem, ale on nam na początku napisał, że on nam ufa w 100% i że tak naprawdę możemy robić, co chcemy z tą płytą i on nam ufa, że będzie fajnie. Bo musimy powiedzieć, że no to jest też odległość w przestrzeni, prawda? Nie wiem, gdzie na stałe mieszka Richard, czy we Francji, czy... Mieszka we Francji, w Nantes. Tak, więc odległość powoduje na przykład pokusy pracowania w tak zwany nowoczesny sposób, czyli wysyłania sobie jakichś ścieżek interpretowywania, ale zdaje się, że w tym przypadku... Nie, ale Richard w ogóle powiedział, że go taka korespondencyjna współpraca nie odpowiada mu, że po prostu chce przyjechać, zagrać z nami i ewentualnie potem my sobie możemy z tym robić, co chcemy, ale on się nie bawi w wysyłanie ścieżek. Jeżeli chodzi o wasz stosunek do jego twórczości, to podchodziliście do niego na zasadzie o intrygujący, o mistrz, o ważna postać, czy po prostu o kolega muzyk? No, ja myślę, że Rafał też, raczej jako mistrz. Mistrz i uczeń, chyba to bardziej tak to traktowaliśmy z Rafałem. To nierówna relacja wtedy się wytwarza. No nie. Nie, ale to... No to dobrze, no nie wszystkie relacje muszą być równe. No czasami muszą być jakieś... Znaczy no, na płaszczyźnie takiej oczywiście czysto towarzyskiej, no to jesteś jak najbardziej kolegami, sobie żartowaliśmy razem i Richard absolutnie nie był naszym tutaj jakimś liderem na płaszczyźnie takiej socjalnej. On też ma takie podejście, dla niego na przykład Robert Fripp był też takim mistrzem i on traktował właśnie Roberta Frippa trochę tak, jak my traktujemy teraz Pinhasa, więc... Takie relacje mistrzowskie w sztuce chyba się opłacały często i nie tylko w sztuce, też w nauce. Fajne to jest. Ja bardzo lubię być też podległy czasami, jak trzeba, więc też się odnajduję w takich sytuacjach. A jak to przebiegało w studiu, że on po prostu miał decydujące zdanie, czy jednak wtedy, kiedy nie, się sprawdza, nie, on, to... On to wychodzi po prostu też trochę naturalnie z jego stylu gry i z tego, jak on gra. Te rzeczy też się wytwarzają. Nie, on nie mówił, że teraz mamy grać to, albo że mamy tego nie grać. Graliśmy po prostu, każdy grał swoje, tylko bardziej chodzi o jakby układ takiej częstotliwości i układ faktur, który powstaje tak naturalnie w trakcie improwizowania i się okazuje, że po prostu no to... Richard jest liderem, ponieważ ma gitarę elektryczną, a my nie mamy gitary elektrycznej. Gitara elektryczna z powrotem przynosi nas do świata Alamedy. Na koniec chciałam się zapytać już tak ogólnie dosyć, przy całej tej swojej kreatywności i wielu sytuacjach artystycznych, w które się angażujesz, wydajesz się być takim człowiekiem trudnym do złapania, naprawdę. Tyle osób, z którymi współpracowałeś, tyle zespołów, których jesteś częścią. Co jest w takim razie stałą w twoim życiu? O to chciałam zapytać. Muzycznie? No tak w ogóle. Tak w ogóle. W ogóle to nic nie jest na pewno. To już tego się można nauczyć, że nic nie jest stałe, nic nie jest na pewno i nic nie jest trwałe. I wszystko się zmienia. I jak się już można z tym jakoś otrzaskać, to już jest fajnie. Na początku jest dziwnie, ale... No, książki są stałe, no bo zawsze lubiłem, jak są książki, jak się czyta książki i lubię czytać książki. Kuba Ziołek był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dużo wcieleń Kuby Ziołka to kolejny z nich, duet Kapital tworzony wspólnie z Rafałem Iwańskim i płyta duetu Kapital wspólna z Richardem Pinchasem. To jest płyta, która ukazała się na początku tego roku i zainteresowanych odsyłam oczywiście po więcej. Już na samej płycie u nas na antenie pojawił się utwór Terminus. Wczoraj nie zdążyłam, a dzisiaj zdążę powiedzieć, że płyty tygodnia, płyty Czarna Woda Alamedy 4 trafiły do Jarosława z Lublina, Mateusza z Warszawy, to dzisiaj, a wczoraj do Tomasza z Poznania i Tomasza ze Słupska. Gratulujemy. Wczoraj panowie powiązali bez pudła Jaśminę Polak z naszym konkursem Talenty Trójki. W kategorii teatr została nagrodzona właśnie tym tytułem. Oczywiście Talenty Trójki wracają, są obecne na naszej antenie, więc ta odsłona tegoroczna, jeżeli chodzi o owoce, o laureatów, jeszcze przed nami, ale warto się interesować, bo muszę przyznać, że przyglądając się od czasu do czasu historii tych nagród, jurorzy poszczególnych kategorii wykazują się świetnym wyczuciem, świetnym okiem. Tak jakoś to się wszystko pięknie układa, że osoby nagradzane potem robią dalej, czy potem robią ciekawe rzeczy, czy też dalej robią ciekawe rzeczy i wypływają na szersze wody. Teraz zespół, który nazywa się Mouse on Mars. Mouse on Mars. Najnowsza płyta otwiera się właśnie w ten sposób. Dimension of People. No i to jest też udział gości. Tutaj zaznaczyły się między innymi możliwości Arona Dessnera i Justina Vernona, którego było słychać przed chwilą dosłownie. To był jego głos. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wracamy do płyty Nuna i do jego współpracy z Adamem Strugiem. Jednocześnie napisy końcowe w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, który audycję zrealizował. I ja mówię do usłyszenia do soboty, do godziny 13:00 i to będzie właśnie Radiowy Dom Kultury nadawany z Krakowa. Z Krakowa. Do usłyszenia. góry. Księżyc ucieka, biegną przez chmury. Droga daleka, droga donikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Droga donikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Pod nami góry, księżyc ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga.